5 minut po godzinie 5. Witamy Państwa w nowym dniu. No, tak naprawdę będziemy mogli to powiedzieć za niecały kwadrans, bo wtedy to wzejdzie słońce, ale już robi się widno. Słońce zajdzie przed 20. Dzień potrwa prawie 14,5 godziny, a to oznacza, że dzień dłuższy od najkrótszego w roku. O, się uzbierało tego ładnie, 6 z haczykiem. Imieniny dziś Kai, Leona, Łukasza i Teodora. Wszystkim świętującym składamy najlepsze życzenia. 112 dzień tego roku przed nami, a po naszemu wtorek, 22 kwietnia. Dziewięć minut po godzinie 5, czas na prognozę pogody. A pan synoptyk znów o tym, że z południowego wschodu napływa powietrze. No wiadomo jakie, polarno-morskie. Pochmurno, deszczowo i burzowo. Głównie w zachodniej części kraju, na wschodzie. Miejscami z przejaśnieniami, najwięcej słońca na Warmii, Mazurach, w Górach Świętokrzyskich, na Lubelszczyźnie oraz na Podkarpaciu. Poza tym pochmurno, deszczowo, ale za to ciepło. 15 stopni na północy, około 20 na krańcach zachodnich i wschodnich. Najwyższa temperatura w centrum do 23 stopni. bardzo spokojny był, nie mówił do nikogo nic. W fotelu siedział przez cały czas, uśmiech łagodny miał wzrok wbity w jeden punkt, w ogromne drzwi zamknięte od lat. Pewnej nocy obudził mnie jego krzyk. Pobiegłam sprawdzić, co z nim. On tylko szepnął mi kilka słów. Czasu coraz mniej zostało mi, by odnaleźć serca swego drzwi. Firebirds i muzyczne wspomnienie sprzed lat. To Harry, 14 minut po godzinie 5, państwa poranna korespondencja i z uśmiechem na twarzy pan Andrzej z Rzeszowa podpisuje dzisiejszą listę. Wczoraj pięknie pozdrawiamy przy tej okazji wszystkich biegaczy. Dziewiątka złamana z niewielkim haczykiem. No i pięknie, można także w świątecznym czasie podziękować uprzejmie za tę gościnę przy stole, założyć buty i siu. Z nadkomputerka pozdrowić chciał i listę podpisać pan Maciek. Bardzo dobrze, zaliczamy te wspaniałe wtorkowe już chęci. Mówię wtorkowe i podkreślam to, bo Maruda Maruder dziś jak zwykle o tym, że może by tam gdzieś kij w mrowisko. Poniedziałek, środa, wtorek. Za oknem półksiężyc, temperatura w okolicach bałwanka, no i święta powinny trwać zawsze dzień dłużej. Ach, to tak jak z weekendem gdzieś w rodzinnych stronach. Zawsze za krótko, a i urlop? No, wiadomo, zawsze za krótki, a samochód na spakowanie, na wyjazd wakacyjny, nawet na weekend majowy też zawsze za mały. Pan Michał mówi z Finlandii chyba huomenta, potwierdza słowa pani Jasi z Espoo. 3 stopnie za oknem i jakoś tak, jakoś cieplej. Piękny poniedziałek się zapowiada w dzisiejszy wtorek. A no właśnie, a można by dodać jeszcze w polską środę, ale to nie dziś, choć dużo polskiej muzyki w budziku. A jakże, również dziś. Kwadrans po 5, atmosfera, a za chwilę szelest prasy. co jest w nas. Mogliśmy przecież iść nie dalej niż tam, gdzie można by do wzgórza nad miastem, tam, gdzie czasem miłość, wino, życie, wszystko było. I atmosfer to na dzień dobry w budziku. Szelest prasy jak zwykle o tej porze, 19 minut po godzinie 5, a zaczniemy od Gazety Wyborczej. Co roku w Polsce dochodzi do kilkuset tysięcy zakażeń szpitalnych. Co najmniej połowa nie jest wykrywana, między innymi dlatego, że szpitale oszczędzają na badaniach mikrobiologicznych. Ukrywanie zakażenia, o tym dzisiejsza Gazeta Wyborcza. Z Rzeczpospolitej o tym, że do Rzecznika Praw Obywatelskich ma dziś trafić wniosek polskich naukowców o zaskarżenie przez RPO do Trybunału Konstytucyjnego niektórych postanowień ustawy o szkolnictwie wyższym. To zapowiada Rzeczpospolita i dodaje, że chodzi o wprowadzoną nowelizację ustawy z 2011 roku. Odpłatność za drugi kierunek studiów. Zdaniem Komitetu Kryzysowego Humanistyki Polskiej takie rozwiązanie jest niezgodne z konstytucją, która gwarantuje obywatelom powszechny, równy i bezpłatny dostęp do edukacji. O buncie polskich humanistów dzisiejsza Rzeczpospolita. Sięgamy po Dziennik Polski. Od czasu do czasu spoglądamy i czytamy, cóż tam w Małopolsce, na południu kraju. Większość polskich sądów publikuje treść wyroków w internecie, informuje dziś Dziennik Polski, a największym zainteresowaniem cieszą się krakowskie orzeczenia. Wyroki namiętnie czytają ci, którzy planują złożyć pozwy. Skąd się bierze ten krakowski fenomen? Były minister sprawiedliwości, adwokat Zbigniew Ciąkalski tłumaczy, że krakowianie to ludzie bardzo dbający o swoje interesy. Jeśli ktoś chce skierować sprawę do sądu, wcześniej stara się dowiedzieć, czy warto to robić i jakie wyroki zapadały w podobnych sprawach. Orzeczenia umieszczane na portalu bardzo więc im w tym pomagają, wyjaśnia mecenas na łamach Dziennika Polskiego. I jeszcze Dziennik Zachodni. Katowiccy radni wojewódzcy oznajmili, że mają dość wyjazdowych sesji, które organizowane są od czasu, gdy zapadła decyzja o remoncie sali Sejmu Śląskiego. Włodarze regionu jeszcze jakoś pogodzili się z wyjazdem do Częstochowy, ale ostatnia sesja sejmików w Bielsku Białej przelała czarę goryczy, twierdzi gazeta. Jedna z radnych wystosowała do przewodniczącego sejmiku pismo, w którym domagała się zorganizowania sesji w Katowicach, gdzie przecież nie brakuje odpowiednich sal. Dokument podpisało 26 radnych ze wszystkich opcji politycznych. Oznacza to ponadpartyjny bunt przeciw podróżom. A o tej sprawie dziś Dziennik Zachodni. Więcej z prasy po godzinie 6:00, tam także prasa zagraniczna i rozmowy z komentatorami, publicystami polecamy i zapraszamy w imieniu koleżanek i kolegów. 21 minut po 5:00. Za chwilę kalendarium, także to muzyczne, ale wcześniej Chłopcy z Placu Broni. Aeroplan znów porwano. Nowy przemysł, nowy chaos. W kosmos sądy wysyłamy. A w Afryce ciągle głód. W telewizji speaker miękkim głosem. wojna trwa. Z dziesiątego piętra ktoś wyskoczył, a na drogach gęsta mgła. 100 tysięcy, może więcej, może więcej lat. Trzeba byśmy zrozumieli, że miłość zbawia nas, że miłość zbawia nas. W szkołach siedzą ważne panie, uczą wielu mądrych rzeczy. Myślisz, bracie, możesz zginąć, znacznie lepiej głupce być. 100 tysięcy, może więcej, może więcej lat. Trzeba byśmy zrozumieli, że miłość zbawia nas, że miłość zbawia nas. Może więcej, może więcej lat. Trzeba byśmy zrozumieli, że miłość zbawia nas, że miłość zbawia nas. Gdy o pomoc cię poproszą, mówisz, że ci czasu brak. W sercach naszych kruchy lód, świat od wieków taki sam. 100 tysięcy, może więcej, może więcej lat. Trzeba byśmy zrozumieli, że miłość zbawia nas, że miłość zbawia nas, że miłość, miłość zbawia nas, że miłość, miłość zbawia nas. Brawo, brawo, święte słowa, miłość zbawia nas. 24 minuty po godzinie 5. To teraz? To teraz? Trójkowe kalendarium, także to muzyczne. W 1724 roku urodził się Immanuel Kant, niemiecki filozof. Koncepcja filozoficzna Kanta zapoczątkowała okres klasycznej filozofii niemieckiej i oczywiście wywarła znaczący wpływ na rozwój filozofii europejskiej. Urodził się 290 lat temu, a zmarł w 1804 roku. W 1916 urodził się Yehudi Menuhin, amerykański muzyk i pedagog żydowskiego pochodzenia, światowej sławy wirtuos, skrzypiec. Przypomnijmy, że koncertował od 7 roku życia, był ceniony za fenomenalną technikę, wszechstronny repertuar i oryginalność interpretacji. Zmarł w 1999 roku. Dziś mija 41 lat od premiery filmu Stanisława Barei Poszukiwany, poszukiwana, ze znakomitą rolą Wojciecha Marysi Pokory. Rok 1973. W 1991 w Madrycie podczas spotkania sygnatariuszy traktatu w sprawie Antarktydy przyjęto zakaz eksploatacji wszystkich surowców mineralnych na tym kontynencie. Zakaz ma obowiązywać przez 50 lat. Równo 20 lat temu zmarł Richard Nixon, amerykański polityk republikański, prezydent Stanów Zjednoczonych w latach 1969-74, polityk, który zrzekł się urzędu w związku z aferą Watergate. 11 lat temu zmarł Witold Sułkowski, poeta, pisarz, dziennikarz w latach 70. jeden z głównych animatorów politycznego i kulturalnego opozycyjnego życia w Łodzi. Sięgamy pamięcią do muzycznego trójkowego kalendarium, a tu piękne urodziny 63., które obchodzi dziś brytyjski muzyk Mike and the Mechanics, Paul Carrack. Wszystkiego dobrego. Mechanicy, kto zadowolony? Ręka do góry. No nawet nie to, że nie widzę, nie słyszę, ale jednak tu i tam pojawiły się głosy wsparcia. Bardzo dziękujemy. Minęła 5:30, zatem czas na prognozę pogody. Z południowego wschodu napływa powietrze. Tak jest, polarno-morskie. Dziś pochmurno, deszczowo i burzowo, głównie w zachodniej części kraju. Przejaśnienia możliwe na Warmii, Mazurach, Lubelszczyźnie i Podkarpaciu. I tam najmniej opadów, tak można by powiedzieć, w pozostałych regionach, w pasie od Pomorza Zachodniego przez Kujawy, Mazowsze, po Górny Śląsk. Pochmurno, deszczowo i burzowo. Wiatr słaby i umiarkowany, w czasie burz do 70 km na godzinę, ciśnienie bez większych zmian, a na termometrach najniższa temperatura w rejonie Trójmiasta. Tam 15 stopni, prawie w całym kraju 20-21. Najwyższa temperatura w centrum do 23. Trójkowy budzik.

serce zagrało. Czekaj więc, owoc dojrzeje, kwiaty zbieraj, do ciebie się śmieją. Szalenie, szalenie. Wiesz co chcesz? Wielkie podzielenie. Kochaj, kochaj. Szalenie, szalenie. Janusz Janina Iwański, Wielkie Podzielenie urodzinowo. 20 minut pozostało do godziny 6. Pan Jarek ze Skoczowa jak zwykle w drodze do pracy, jak zwykle w poniedziałek, a i tak właśnie dziś we wtorek, taki to nam się krótszy tydzień poświąteczny zdarzył. W drodze do Krakowa pozdrawiamy bardzo gorąco, z pewnością takie uczucie, że to dziś poniedziałek i to wszystko poświątecznie wraca do swoich utartych szlaków porannej rzeczywistości. Pewnie towarzyszyć będzie wielu osób. Zresztą przyznam szczerze, ja też zapomniałem się i wczoraj, tak jak zwykle, od poniedziałku do piątku budzik nastawiony i no i człowiek o tej 2:30 plany poniedziałek nie wie, gdzie jest. Ale po chwili przychodzi taka ulga, że to jeszcze, że to jeszcze. Radom z Trójką budzi się ze snu z nadzieją, że to będzie dobry dzień. To na pewno pan Paweł gorąco pozdrawia wszystkich już obudzonych we wtorek. Podkreślamy, żeby się nie pomylić, we wtorek. Pan Tomek z Bytomia, również śle serdeczności. Na dzień dobry pan Leszek z nad rybki poświątecznej, świeżo złowionej i uwędzonej. Ta dokumentacja fotograficzna naprawdę aż przynosi tu ślinkę na język. To Skudowy. No, najlepsze pozdrowienia. Pani Jola z Jasnej, już Krajowej Piątki. Bardzo dziękujemy. I pan Grzesiek z Myszkowa. Właśnie święta, święta. Teraz trzeba te pyszności wszelakie spalić. Proponujemy, jak zwykle te nasze budzikowe przebieżki. Zresztą i podpowiedzi panów zbiegam, bo lubię. Na pewno przydadzą się wielu z nas. Pan Marcin z Krosna też obecny, podpisuje budzikową listę obecności. No to dobrze, kto jeszcze nie rozbudzony, to będzie okazja do tego, by być może zrobić troszkę głośniej, by dotarło do nas, że już pora szykować się do pracy. Szawo Odadzian, ormiański muzyk, basista z Systemowe Down, kończy dziś 40 lat i z tej to okazji Lost in Hollywood. To Hollywood, they find you. never trusted Hollywood. Na rozbudzenie, tak jest, System of a Down. Na dzień dobry o aktywnym dyngusie. A działo się, pan Waldek, o tym, że także niebo bezchmurne nad Krasnym Stawem. Pan Jarek Zeskoczowa także zlał swoich najbliższych. No no, to zdrowia życzymy, bo taka woda prosto ze studni gdzieś z tych skoczowskich zdrojów to naprawdę niewyobrażalna pobudka. Jeszcze pan Dariusz z Ciechanowa łączy się wspólnie z nami. No, No i na dzień dobry Ula, Artur, Majdów, Wenecja także zgłaszają swoją poranną obecność i ten sygnał, że wspólnie z nami już za kilka chwil w komplecie rozpoczną poranną audycję. Zapraszamy do trójki. Pan Mateusz z Słupska też z samego rana może by tak dorzucić Dead Can Dance do kompletu, do systemowe down. A wybrałem coś innego urodzinowego także w naszym kalendarzu, bowiem dziś 35 lat kończy Daniel Paul Jones, australijski muzyk, wokalista i frontman Silverchair. Mam nadzieję, że Państwo kojarzą także i to nagranie. No to niech będzie do życzeń właśnie te tytułowe róże. Na gitarce. Nie po raz pierwszy i nie po raz ostatni dziś. Za 8:06, jak zwykle o tej porze, trójkowy, budzikowy, kwietniowy dział wynalazczości. A dziś Caravan Palace. How to do what you got, how to do without you. You're my fault, darling. świąteczny budzikowy dział wynalazczość. Jutro będzie się działo jeszcze więcej, tak do końca kwietnia przed samą szóstą. Za 4 minuty o szóstej serwis, po szóstej poranna audycja. Zapraszamy do Trójki i Marcin Łukawski. Pięknie dziękujemy za dziś. Elżbieta Różycka, Piotr Łodaj. Dobrego dnia, do jutra. Yes, you said you love me no more. Our love simply found its end. Oh, please, simply stay. But you will never